محفلوں کے دامنوں میں ساحلوں کے آس پاس یہ صدا گونجے گی صدیوں تک دلوں کے آس پاس. اور یہ صدا کس کی صدا تھی جو یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ تو کہے اگر جیون بھر میں گیت سناتا جاؤں. یہ تھے جناب مکیش صاحب جن کے گائے ہوئے گانے آج تک تازہ اور زندہ ہیں. تو کہے اگر جیون بھر میں گیت سناتا جاؤں من بین بجاتا جاؤں تو کہے اگر اور آج میں اپنے دل کی ہر دل میں لگاتا جاؤں دکھ درد مٹاتا جاؤں تو کہے اگر سرگم ہے میں ساز ہوں تو سرگم ہے دیتی جا سہارے مجھ کو دیتی جا سہارے مجھ کو میں راگ ہوں تو بینا ہے دینا ہے جس دم پکارے مجھ کو آواز میں تیری ہر دم آواز ملاتا جاؤں آکاش بچھاتا جاؤں تو کہے اگر جگاتا جاؤں تو کہے اگر